Lukaka makambo oyo kukoka, ia futuka kumanima. na yango ndoki mpe na ndeke biso bakokombele mpoza biso na moite na butu pete avenir eza domaine ya nzambe nkombo nange salemine tuturoba isebola sokambundo kuntere najipikitenge ekabe ya kenzo Papi, et papi, Fatou Lélène.